Paranormal, paradox actual. Căutăm genial, nici pervers, nici banal, cu umor original. Per general, preferăm special. Fiecare în parte are o lume aparte, un loc de cineva. Să-mi dai